co czwartą raną. Ta rana to jest Holokost. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwie mięsna okazja. Schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. I co z takim schabem można? Wszystko można, bo taki schab wieprzowy za 4,99 jest idealny do smażenia, pieczenia, duszenia, do wszystkiego. Więc kto za taki pyszny schab da 4,99? Pan dał, on dał, a ja sprzedałem. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99 za 360 gramów. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To on mógł pobić jednego z obrońców praw zwierząt. Policja zatrzymała najbardziej agresywnego uczestnika wczorajszej bitwy na drodze do Morskiego Oka. Są odwołane loty, opóźnienia albo przekierowania na inne lotniska. Mgła utrudnia pracę portu lotniczego w Gdańsku. Trzecia linia rzymskiego metra otwarta, ale już pojawiły się problemy. Osobiście przekonał się o nich burmistrz Wiecznego Miasta, który naciskał na otwarcie. Zakopiańska policja zatrzymała mężczyznę, który był najbardziej agresywny podczas wczorajszego protestu na drodze do Morskiego Oka. To on mógł pobić jednego z obrońców praw zwierząt. Zatrzymany to znany policji mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Wytypowano go po analizie monitoringu i zdjęć przekazanych policji przez media. Nie jest ani członkiem organizacji broniących praw zwierząt, ani fiakrem wożącym turystów w góry. Wczoraj ekolodzy próbowali zablokować przejazd wozom, bo ich zdaniem ciągnące je konie pracują za ciężko. Dwa fasiągi z turystami przedarły się jednak przez blokadę i wtedy doszło do przepychanek. Strony konfliktu musiała rozdzielić policja. Jak informuje Polskie Radio, rzecznik zakopiańskiej komendy Roman Wieczorek, do policji wpłynęły 3 doniesienia w sprawie pobicia jednego z demonstrantów, naruszenia nietykalności policjanta i kradzieży karty pamięci z telefonu komórkowego. Prowadzimy czynności sprawdzające pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto naraża osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. A mówię tutaj o sytuacji, która dotyczy powożących fasiągami, którzy mimo tego, że osoby siedziały na jezdni, tymi fasiągami poruszali się. Te osoby niewykluczone, że usłyszą zarzuty właśnie w tej sprawie z tego artykułu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na razie sprawę bada policja, ale wszystko wskazuje na to, że zajmie się nią także prokuratura. Doniesienia związane z wczorajszymi wydarzeniami mają złożyć obrońcy praw zwierząt i zarządca drogi, starosta tatrzański. Mgła sparaliżowała pracę gdańskiego lotniska. Widoczność na pasie startowym jest niższa niż pół kilometra, co uniemożliwia starty i lądowania samolotów. Część lotów odwołano, część przekierowano na inne krajowe lotniska. Maszyny z Modlina i Bergen wylądowały w Bydgoszczy, z Kopenhagi i Glasgow w Warszawie, a z Manchesteru i Frankfurtu w Poznaniu. Stamtąd do Gdańska podróżni zostaną przewiezieni autokarami. Odwołano samoloty do Amsterdamu, Kopenhagi, Frankfurtu i Warszawy. Był tak pijany, że nie mógł odjechać ze skrzyżowania. W samo południe 32-letni kierowca wjechał na jedno z rond w podwarszawskim Piastowie, kiedy czekał na zmianę świateł. Zasnął. I właśnie to, że nie ruszył, gdy światła się zmieniły, zaniepokoiło innych kierowców, informuje Trójkę Iwona Jurkiewicz ze Stołecznej Komendy. Policjanci szybko sprawdzili stan trzeźwości osoby i okazało się wówczas, że mężczyzna ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dlatego też został zatrzymany, w tej chwili trafił do policyjnej celi. Policjanci będą mogli dopiero rozmawiać z mężczyzną, gdy wytrzeźwieje, wówczas zostanie przesłuchany. 32-latek to mieszkaniec powiatu grójeckiego, który wracał z giełdy rolno-spożywczej w Broniszach za jazdę po pijanemu, straci prawo jazdy. Grożą mu też nawet 2 lata więzienia. A te informacje dostaliśmy od naszego słuchacza. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Miało być z pompą, a wyszło nie najlepiej. Problemy techniczne towarzyszyły inauguracji pierwszego odcinka trzeciej linii metra w Rzymie. Pierwszy pociąg nie dojechał do stacji docelowej, a w innym składzie, którym jechał burmistrz Wiecznego Miasta,

cares? It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Muppet Show. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu spotkał mapety. Oczywiście na ekranie telewizora, no chyba, że komuś z Państwa udało się wedrzeć do ich świata. Oficjalnie mapety to tylko lalki. Ale biada temu, kto chciałby deprecjonować ich miejsce i znaczenie w historii kultury masowej w wieku XX i kolejnych. To, zdaniem wielu, jeden z najlepszych telewizyjnych programów w historii świata. Wielki show współtworzony przez ludzi i lalki, nierzadko tworzone z kawałków spodni czy płaszcza, a także piłeczek ping-pongowych. Mapety stworzył, i to wiedza powszechna, Jim Henson, człowiek wielu talentów, zdeterminowany i do końca życia przekonany, że wystarczy chcieć, by osiągnąć to, do czego się dąży i o czym się marzy. Że to, co się wydaje niemożliwe, a na co w choćby małym stopniu ma się wpływ, da się osiągnąć. To była jego życiowa dewiza. A jak do niej dojrzewał i w ogóle skąd się wziął, co spowodowało, że postanowił stworzyć niezwykle śmieszne, mądre i przemądrzałe lalki, czyli mapety? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przynosi książka. Znak jakości. Książka nosi tytuł Tata Mapetów. Na okładce jej polskiego wydania, a to właśnie ukazuje się w przekładzie Magdaleny Bugajskiej, Henson i dwaj jego przyjaciele. Kermit, chyba najsłynniejsza żaba świata. Nieco nieporadny Ernie także jest na okładce. Autor książki to wiceszef Światowej Organizacji Biografów. Ceniony autor, naprawdę. Dziecko pokolenia mapetów i ulicy Sezamkowej, tak samo sobie mówi. Przemiły człowiek, z którym nieco ponad miesiąc temu udało mi się spotkać w Stanach Zjednoczonych. Dziś będzie naszym przewodnikiem, choć nie tylko on, po życiu i świecie wykreowanym przez Jima Hensona. Hi, this is Brian J. Jones coming to you from the University of Maryland in Maryland in the United States, and you're listening to Trojka Polish Radio. Life is a funny thing. Sometimes you laugh and sing. Sometimes you grumble and cuss. Knock it off! But either way, what do we care? We got us. Unfortunately, we have our ups and downs, our shares of smiles and frowns. But through it all, we don't fuss. 'Cause we got a special thing going. We got us. Some people like to go through their life single. Oh, that wouldn't suit us at all. Why sing a melody as a soliloquy when it's more fun to be We Got Us, zaśpiewały mapety, a my siedzimy już na ławeczce, ławeczce Jima Hensona i jego najbliższego przyjaciela, czyli Kermita Żaby. Można ją zobaczyć, tę ławeczkę, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka albo na Facebooku z najwyższej półki, polecam. University of Maryland, miejsce, w którym studiował tata mapetów, miejsce, w którym znajduje się duża część stworzonych przez niego dzieł i miejsce, w którym dużo czasu spędził nasz gość, autor książki o Hensonie, czyli Brian J. Jones. To może zacznijmy od wspomnień osobistych. Twoje pierwsze związane z Hensonem? I was a Sesame Street kid, so I was aware of the Sesame Street Muppets from the time I was. Byłem dzieckiem ulicy Sezamkowej, więc już od małego znałem postacie z mapetów. Miałem 2 lata, kiedy ulica Sezamkowa miała swoją premierę. Jim umarł, jak miałem 22 lata. Nigdy go nie poznałem, ale bardzo dobrze znałem jego twórczość. Moja pierwsza biografia o amerykańskim pisarzu, Washingtonie Irvingu, wyszła w 2008 roku. Szukałem pomysłu na następną książkę i zastanawiałem się, o czym chciałbym pisać. Nie pamiętam dokładnie, dokładnie, jak to było, ale na pewno czytałem o Jimie Hensonie na Wikipedii. Moją uwagę zwróciły cytaty na dole strony. Wszystkie źródła były związane z twórczością Jima Hensona. Nie było prawie nic na temat samego Jima, żadnych poważnych biografii. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo to był rok 2010 albo 2008, więc 18 lat po jego śmierci. Zadzwoniłem więc do mojego menedżera i zapytałem, czy ktoś pracuje nad biografią Jima Hensona. Nie mogłem uwierzyć, że nikt jeszcze tego nie zrobił. So I called my agent and my literary agent and I said, is there someone working on a biography of Jim Henson? So he made some calls and couldn't find anything. Mój agent wykonał kilka telefonów i nic nie mógł na ten temat znaleźć. Udałem się więc do University of Maryland, do którego uczęszczał Jim, żeby porozmawiać z archiwistą. Mają tam imponującą kolekcję jego nagrań wideo, również tych niespotykanych. Jeśli chcecie obejrzeć wszystkie 5 sezonów The Muppet Show i nieedytowane wersje, to polecam właśnie to miejsce. Spytałem się, dlaczego nie ma żadnej biografii Jima Hensona. Spodziewałem się, że archiwista powie mi, że jest właśnie w trakcie pisania. Odpowiedział, nie wiem, to dobre pytanie. Dał mi kontakt do Artura Nowella, dyrektora wykonawczego The Jim Henson Legacy w tamtych czasach. Zacząłem rozmowy z nim, z Lisą Henson i innymi ludźmi. To trwało około 2 lat. Pokazałem im moje poprzednie prace, umawiałem się na śniadania z Cheryl Henson w Nowym Jorku, dużo rozmów i dyskusji. Udałem się do biblioteki i wyciągnąłem wszystkie artykuły o życiu Jima w Maryland w latach 50., jakie mogłem znaleźć. Studiował tam i chodził do liceum. W Maryland w tym czasie robił także telewizyjny program Sam and Friends. Przeszukałem wszystkie Virginian newspapers i Washington DC, jakie były w bibliotece. Całkiem sporo się o nim pisało, nawet kiedy był bardzo młody. Wykorzystałem te artykuły i kilka innych książek, które mówiło o wczesnej twórczości Jima. Napisałem też taki próbny rozdział na podstawie Sam and Friends i Washington DC i wysłałem do całej rodziny Hensonów. To był przełomowy moment. To, czego potrzebowałem najbardziej, to ich archiwa. Tych źródeł nie ma w publicznych uniwersytetach czy organizacjach. Są tylko w prywatnych zbiorach The Jim Henson Company w Nowym Jorku. Dostałem pełen dostęp do tych informacji. Kolejnym ułatwieniem była możliwość rozmowy z odtwórcami Muppetów. Co wiemy o Jimie Hensonie teraz, przed lekturą książki? Szczerze mówiąc, niewiele, tak mi się wydaje. Był niezwykle popularny w tej części świata, do której my, ci za żelazną kurtyną, nie mieliśmy powszechnego dostępu. Gdy święcił triumfy, do Polski docierały jedynie strzępki informacji, a gdy już można było się dowiedzieć więcej, czegoś nowego na jego temat i na temat Muppetów, ten ich tata niespodziewanie odszedł w maju 1990 roku. I przyznam się Państwu szczerze, przynajmniej kilka osób, kiedy mówiłem o tym, że jadę spotkać się z Brianem J. Jonesem, pytało mnie, czy spotkam się także z Hensonem. Wiele osób po prostu nie wie, że nie ma go z nami od blisko 25 lat. Książka Briana J. Jonesa, pełna szczegółów, ważnych informacji, świetnie udokumentowana, daje odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że lekko nieśmiały chłopiec stał się jedną z największych ikon świata telewizji. Skąd się wziął Jim Henson i co się wydarzyło w jego życiu, że właściwie dokonał rewolucji w świecie lalkarskim? Jim był jednym z tych wiecznie niezaspokojonych twórczo artystów. Już od wczesnego dzieciństwa miał potrzebę rozwiązywania problemów w niecodzienny sposób. Jim nie chciał być lalkarzem. Chciał pracować w telewizji, myślał, że może będzie scenografem. Szukał jakiegokolwiek sposobu, żeby wejść w to środowisko. Kiedy był w liceum, zobaczył w gazecie ogłoszenie o poszukiwaniu ludzi chętnych do teatrzyku marionetkowego w lokalnej telewizji. Jim, który nigdy nie miał w ręku marionetki, ale bardzo chciał być w telewizji, sam stworzył przedstawienie z marionetką w 2 tygodnie. Poszedł na przesłuchanie i dostał pracę. Tak wyglądały jego początki z lalkarstwem. Jak później podkreślał, nie wiedział, jakie były zasady lalkarstwa i być może właśnie dzięki temu był w tym taki dobry. Nie znał reguł, więc nieświadomie je wszystkie łamał. What the rules were, so he could break all of them without knowing he was even breaking them. Jim came on and realized, well, Jim uznał, że jeśli jest w telewizji, to 4 ściany telewizora są jego teatrem lalek. Nie musi nagrywać tego teatru. Nie potrzebuje kurtyny. Może po prostu użyć 4 ścian planu filmowego jako teatru lalek. Wydaje się to oczywiste, ale w tamtych czasach nikt na to nie wpadł. Kolejną rzeczą, którą Jim zauważył, był fakt, że robiąc show w telewizji, musi dokładnie wiedzieć, jak to wygląda. Wziął więc ekran telewizyjny i położył na podłodze. Dzięki temu, występując na bieżąco, wiedział, jak wygląda to w telewizorze. Można to zauważyć w ulicy Sezamkowej. Lalkarze nigdy nie patrzą na lalki, tylko na ekran na podłodze. Taka była zasada Jima. Każdy musi widzieć ekran. Było to ogromnym odkryciem, ponieważ mógł w tym samym czasie widzieć dokładnie to, co oglądają widzowie. Kolejną nowością było odkrycie, że jeśli lalka ma być w telewizji, to prawdopodobnie potrzebuje ust, które się ruszają. Nie chcesz namalowanej twarzy, chcesz ust, które się ruszają, skupionych oczu. Jim odkrył, że jeśli oczy zostaną nieznacznie zwrócone ku sobie, automatycznie wyglądają na bardziej skupione. Tak więc Jim odkrył, jak tworzyć lalki do telewizji. Odkryli, jak umieścić szef, którego widzowie nie zobaczą. Na samym środku twarzy Kermita jest szef, którego nie widać. Nazywają go szwem Hensona. Jim był jedną z tych osób, które znajdowały rozwiązanie problemów często zanim one w ogóle się pojawiły. Prawdopodobnie odziedziczył tę kreatywność między innymi po babci, która była córką kartografa z okresu wojny domowej. Umiała uszyć prawie wszystko. Umiała rysować i malować. Jego pradziadek tworzył piękne mapy Central Parku. Był kartografem z okresu wojny domowej. Jim po prostu miał to wszystko we krwi. Wiedząc to, już nie należy się dziwić, że Henson stworzył i pozostawił kolejnym pokoleniom wspaniały, no tak powiedzmy, wspaniały własny świat, świat Muppetów, o którym to nasz gość, Brian J. Jones, pisze w książce Tata Muppetów. Ta książka pięknie wydana w języku polskim, właśnie mam ją przed sobą w studiu, pełna jest zdjęć ujawniających to, w jaki sposób powstawały kolejne lalki, nie tylko te z Muppet Show, ale także z ulicy Sezamkowej. Są zdjęcia z początku działalności Hensona, z jego późniejszą żoną zresztą. Od czasu studiów tworzyli udany, świetnie rozumiejący się, przynajmniej artystycznie, ale nie tylko, duet. To były inne czasy i wszystko, co Jim wymyślił i pokazywał na ekranie, było w zasadzie przełomowe, nowe. Kompletnie zmienił świat telewizyjnych seriali. Dzięki pomysłowości czy możliwościom, które sam odkrył? Miał szalone poczucie humoru. Dzięki temu, jeśli chciał, żeby postać miała dwie głowy, to dostawała dwie głowy. Ktoś mógł zostać zjedzony, coś mogło zostać wysadzone. Lalki dały Jimowi możliwość eksperymentowania, rozwiązywania problemów. Kiedy Jim zrobił swoją pierwszą reklamę, lalki wysadzały się nawzajem. Robiły potworne rzeczy, reklamując kawę. Ludzie oszaleli, nikt nigdy czegoś takiego nie widział. To był człowiek, który zapoczątkował wiele rzeczy. Jim stwierdził, że zrobi śmieszną reklamę o kawie, nawet o niej specjalnie nie wspominając. Po prostu będziemy robić straszne rzeczy tym lalkom, a ludzie to pokochają i pokochali. Ludzie myślą, że lalkarstwo jest proste. Po prostu bierzesz skarpetę i udajesz, że mówi. Jim wie, że to wymaga pracy. Trzeba dobrze wyćwiczyć siebie samego, żeby osiągnąć efekt. Bardzo ciekawą rzecz można zaobserwować oglądając Jima, który występuje z dziećmi w ulicy Sezamkowej. Jim zawsze klęczy przed dzieckiem. Kiedy podnosi Kermita, dziecko nie widzi już Jima. To niesamowita umiejętność, która pochodzi z wyobraźni i z serca, ale także ciężkiej pracy. Świetnie i ciekawie opowiada w książce Brian J. Jones o tym, jak kolejne przedsiębiorstwa, mniejsze lub większe, w kolejnych stanach USA zwracały się do Hensona z prośbą, by i dla nich przygotował reklamy, w których bohaterowie wybuchają. Kończy się takim wielkim boom. Oglądały się świetnie te reklamy, sprzedaż wzrosła w każdym przypadku o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent, a Jim już za młodu stał się milionerem i wiedział, jak zainwestować te uczciwie zarobione pieniądze. Czy mógłbyś, zapytałem Briana J. Jonesa, wskazać przełomowe momenty, gdy idzie o życie i pracę zawodową Hensona? Pierwszym będzie moment, w którym dostaje się do telewizji i powstaje Sam and Friends. To wtedy po raz pierwszy ludzie zobaczyli lalki w takiej odsłonie w telewizji. Dość znaczącym momentem w roku 1958 była podróż do Europy, po której Jim stwierdził, że lalki są tam traktowane całkiem poważnie. W Europie to forma sztuki. Gdy wrócił do domu z letniej wycieczki, stwierdził po raz pierwszy, że naprawdę może być lalkarzem i jest to coś, czym dorosły mężczyzna może zarabiać na życie. Nie ma się czego wstydzić. Innym ważnym momentem jest Jimmy Dean Show, gdzie gra psa Rolfa, ponieważ po raz pierwszy Jim występuje przed ogólnokrajową publicznością. Ludzie nie rozumieli, jak on to robi. Moja babcia oglądała Jimmy Dean razem z moją matką, która była wtedy małą dziewczynką. Uwielbiały ten program, ale moja babcia nie potrafiła zrozumieć, jak to było zrobione. Były zafascynowane. fascinating because Rolf was one of the first Muppets Jim did that had two working hands. Pies Rolf był pierwszą lalką, która miała dwie aktywne ręce, co wymagało pracy dwóch osób, więc było dwóch wykonawców: Frank Oz i Jim Henson. Jim jest odpowiedzialny za usta, a Frank Oz steruje prawą ręką. Oglądasz to nagranie i Jimmy Dean wierzy w tę postać całkowicie. Pies Rolf podobno dostawał więcej listów od fanów niż Jimmy Dean, więc jest to ważny moment w karierze Jima. Trzeci to oczywiście Ulica Sezamkowa. Wychodzi w 1969 roku i Jim poświęca się jej całkowicie. Mimo wszystko traktuje ją jak kolejny projekt. Nikt nie wiedział, czy to się uda. Nikt jeszcze wcześniej nie robił takiego programu dla dzieci. Zabawa i nauka w jednym. Jeden z autorów Muppetów powiedział, że myśleli, że po 13 tygodniach będzie koniec programu. Ulica Sezamkowa natychmiast staje się bardzo popularna. Wielki Ptak pojawia się na okładce Time Magazine. Ludzie wiedzą, kim jest Jim Henson. Wiedzą, że to człowiek od Muppetów. Merchandising z Ulicy Sezamkowej zapewnił Jimowi stały dochód do końca życia. Jim był sprytnym biznesmenem, posiadaczem praw do wszystkich postaci. To bardzo pomogło mu w innych artystycznych projektach. The Muppet Show to kolejny ważny moment w rozwoju artystycznym Jima, ponieważ to był kolejny projekt, którego sukcesu Jim był pewien. Przez ponad 10 lat próbował to wyemitować. Nie mógł jednak znaleźć ludzi, którzy wierzyli w sukces programu tak mocno jak on. Cały czas podkreślał, że to program familijny, nie tylko dla dzieci. Nakręcił dwa odcinki pilotażowe, które się nie przyjęły. Zrobił prezentację dla CBS, ale został odrzucony. Każdy człowiek w takiej sytuacji zrezygnowałby. Jim się nie poddawał. Wiedział, że to się uda i miał rację. W końcu znalazł się chętny w Londynie z ATV, który uwierzył w sukces programu tak jak Jim i był gotowy zainwestować pieniądze. Był tylko jeden warunek. Jim musi pracować w Londynie, na co oczywiście się zgodził. The time has come to answer that question that has baffled mankind through the ages, namely, can the frog tap dance? The answer is, hit it! Happy feet, I've got those happy feet. Give them a low-down beat, and they begin dancing. I've got those 10 little tapping toes. When they hear a tune, I can't control my dancing heels to save my soul. Weary blues can't get into my shoes because my shoes refuse to ever grow weary. I keep cheerful on an earful of music sweet 'cause I've got happy feet. Śpiewające Muppety, a nawet stepujące z żabą na wokalu, najsłynniejszą żabą świata, o której to jeszcze dziś w tej audycji powiemy. A ja przypomnę, siedzimy na ławeczce Jima Hensona i właśnie Kermita na terenie kampusu Uniwersytetu Stanowego Maryland, nieopodal Waszyngtonu zresztą, można tam dojechać metrem. Siedzimy z Brianem J. Jonesem, autorem książki Tata Muppetów. Ważną część opowieści, którą przedstawiasz w książce, stanowi opis studia, w którym powstawały Muppety, lalki Hensona i atmosfera panująca w tym miejscu. O niej także piszesz. Piszesz, że była przyjazna, a sam Jim był jednocześnie stanowczym szefem i przyjacielem. Jim didn't understand why people don't enjoy working. Jim nie rozumiał, czemu ludzie nie czerpią przyjemności z pracy. Bardzo chciał, żeby jego praca była zabawą. Była właściwie jego życiem. Mówiło się, że Jim nie ma żadnych przyjaciół poza pracą. Większość jego znajomych to ludzie, z którymi występował. Bardzo ważne było dla niego, żeby ludzie rozumieli, że określa pracę jako nasze dzieło. Atmosfera była bardzo przyjacielska. Żaden pomysł nie był złym pomysłem. To było bardzo przyjazne i bezpieczne miejsce dla kreatywnych ludzi. Żaden pomysł, w szczególności jeśli pracuje się z mapetami, nie jest oburzony. oburzający. Na przykład, a co jeśli oderwiemy im ręce? Tak, pewnie możemy to zrobić. W pracy z Muppetami jest zatem masa możliwości, które nie zawsze są w pracy z aktorami. Trzeba pamiętać, że lalkarstwo to bardzo specyficzna forma wyrażania uczuć. Jeśli trzy lalki są na ekranie, oznacza to, że trzy osoby są na podłodze, przyciśnięte do siebie, ramię w ramię. Frank Oz powiedział, że spędził 30 lat pod pachą Jima, w czym może być trochę prawdy. To bardzo bliska forma współpracy. Trzeba naprawdę zachęcić wykonawców, żeby byli związani i zgodni. Nie ma czasu na kłótnie, bo będzie to od razu widoczne na ekranie. Jeśli dwie osoby są przyklejone do siebie, a jednocześnie się nie znoszą, widzowie to od razu zauważą. That's going to show up in the performance over their head. Jim was a outstanding businessman. Jim był wybitnym biznesmenem, świetnym szefem. Traktował wszystkich swoich pracowników jak rodzinę. Jego producent pewnego dnia powiedział mu: musisz przestać mówić o tych ludziach jako rodzinie, ponieważ nie możesz zwolnić rodziny. W książce jest historia, którą uwielbiam i która świetnie pokazuje, jak Jim pracował i radził sobie z konfliktami. Pewnego razu, kiedy pracowali nad The Muppet Show w Londynie, Richard Hunt wyraźnie obgadywał gwiazdę występującą gościnnie. To było nieakceptowalne, ponieważ były to wczesne sezony i serial nie był jeszcze taki popularny. Jeśli chodzi o gwiazdy gościnne, mogli liczyć tylko na ich dobrą wolę. Kiedy producent o tym usłyszał, powiedział Jimowi, że przyprowadzi Hunta do biura, przeczyta mu The Riot Act, a później wyśle do niego. Przychodzi Richard Hunt, warto wspomnieć, że miał w tamtym okresie około 20 lat i wśród ekipy Muppetowej był uznawany za nastolatka. Niezwykle utalentowany człowiek. Zostaje surowo upomniany przez producenta i odesłany do Jima. Wchodzi do jego biura, a Jim wstaje zza biurka i serdecznie przytula Hunta. Po prostu nie może inaczej. Jim just cannot, it was just more conflict than he could handle. Mówi Brian J. Jones. To jak wygląda autor książki Tata Muppetów i ławeczka, na której siedzieliśmy na terenie kampusu University of Maryland. Można to wszystko zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki, tam zdjęcia. Przed chwilą pojawiło się ważne nazwisko, niezwykle ważne, człowiek, bez którego Henson nigdy zapewne tak daleko i tak wysoko by nie zaszedł. Spotkał go, gdy był jeszcze nastolatkiem, ten pan, Frank Oz. Najbliższy współpracownik, a dziś, gdy Hensona nie ma z nami już blisko 25 lat, najlepszy lalkarz świata, tak mówią o nim wszyscy ci, z którymi o Hensonie i jego spuściźnie rozmawiałem. To teraz Jim Henson o swoich przyjaciołach i o zespole. Jakość tego, co robimy, wynika z talentu osób, z którymi pracujemy. Zespół jest naprawdę wspaniały. To są ludzie, którym zależy na tym, co robią i mają talent. Zawsze robisz, co możesz, najlepiej jak potrafisz. Na pewno Państwo już zauważyli, że polskim głosem Jima Hensona jest dziś kolega Andrus. A czy Państwo wiedzą, jak tenże kolega Andrus udaje Kermita? O, tak udaje. Wow! O co chodzi? To się wyjaśni za kilkanaście minut, obiecuję. A teraz z ławeczki Hensona i Kermita przeniesiemy się na Manhattan. Tam powstało i działało biuro i studio Jima Hensona. Dziś w tym miejscu można spotkać przemiłą Bonnie Erickson, kobietę, która dołączyła do zespołu tworzącego Muppety w 1970 roku i została w nim przez kilkanaście lat. To ona wymyśliła wiele postaci lalek, to ona stworzyła Miss Piggy, tę, którą znamy dziś, to ona ją uszyła. Dziś szefuje takiej fundacji, która nazywa się Jim Henson Legacy i ze swoimi współpracownikami dba o to, by kolejne pokolenia dowiedziały się, co dla świata rozrywki i edukacji zrobił tata Muppetów. Pierwsze wspomnienie. Chyba wtedy, gdy go poznałam osobiście. Usłyszałam, że szukają kogoś do pracy, ale nie mogłam w to uwierzyć. Znałam już Jima z telewizji, gdzie tworzył abstrakcyjne przedstawienia. To było jeszcze zanim powstała Ulica Sezamkowa i naprawdę zachwyciłam się tym, jak pracuje jego umysł. Myślałam, oni tylko żartują, tak naprawdę to się nie dzieje. Ale zadzwonili po raz drugi i wtedy powiedziałam, dobrze, pójdę i z nim porozmawiam. I pamiętam, że zrobił na mnie wrażenie swoim wzrostem. Ludzie tego nie wiedzą, ale on był bardzo wysoki. Miał jakiś 1,90 m wzrostu, a gdy wstał, żeby się przywitać, jęknęłam: o kurczę, to się nazywa prezencja. Oh my gosh, this is some presence. But he was very quiet, very friendly, very approachable. And I spoke. Ale był bardzo spokojny, bardzo przyjacielski, otwarty. Rozmawialiśmy z jego producentem, przeglądali moje portfolio, dowiedzieli się, że już wcześniej wykorzystywałam plastik przy tworzeniu kostiumów. To poruszyło ich wyobraźnię. Wiedział, że będę miała trójwymiarowe podejście do projektowania. Zadzwonili następnego dnia, zabrali mnie do studia na dole. Tak naprawdę wszystko działo się w budynku sąsiadującym z tym, w którym teraz rozmawiamy. Next door to this at the time, and sat me down at a desk. I had no idea he was putting. Posadzono mnie przy biurku. Nie wiedziałam, co się dzieje. Siedziałam naprzeciwko jednego z najbardziej znanych lalkarzy i myślę, że było to bardzo miłe wprowadzenie do pracy. Bez ciśnienia, z humorem i lekkością, które oddawały naturę Jima. Myślę, że każda firma w pewien sposób odzwierciedla naturę swojego szefa. Tak było i tutaj. Przez całą moją drogę zawodową u Hensona czułam to. Otwartość, akceptację, zainteresowanie, ciekawość, cierpliwość i zabawę. O Bonnie Erickson mówi się, że jest jedną z najlepszych rzeźbiarek. Wiem, to brzmi dziwnie, ale wymyślić, uszyć, ożywić, oswoić lalkę, mało kto to potrafi tak jak ona. Jak wygląda Bonnie? To także do zobaczenia na Facebooku z najwyższej półki. Tam także zdjęcie z jej biura. Jeden z panów przez nią wymyślonych siedzi przy biurku na krześle. Proszę sprawdzić. Znajdą tam także państwo zdjęcie Bonnie z portretem Hensona w tle. Zdjęcie jej właśnie. Matki świnki Piggy. Skąd się wzięła ta postać? Panna Piggy pojawiła się, ponieważ Jim oznajmił, że ma pomysł na serial. To miał być krótki gag. Zrobiłam dwie świnki męskie, z których jedna została później doktorem Strange Pork, i świnkę kobietę. To była panna Piggy, ale miała wtedy malutkie oczka jak guziki i miała na sobie kostium astronauty na potrzeby tej scenki. Kiedy jechaliśmy do Anglii, zabraliśmy ze sobą wszystkie lalki, opróżniliśmy wszystkie szuflady, każde pudełko, tak aby Jim i inni twórcy mieli materiał do pracy. Na miejscu zaczęliśmy także tworzyć nowe rzeczy i panna Piggy zaczęła zdobywać rozgłos, ponieważ zaczęła się pojawiać także w głównym show. Because she started out doing an appearance on the Herb Alpert show. Statler and Waldorf came about in a different way. Statler i Waldorf pojawili się w show w inny sposób. Wracając późno z pracy taksówką, przejeżdżałam obok uniwersyteckiego klubu Yale. Widziałam te wszystkie portrety na ścianach. Z poziomu drugiego piętra były dobrze widoczne. I zauważyłam tych starszych mężczyzn, przesiadujących w pomieszczeniu, popijających whisky, palących cygara. Zrobiłam szybki szkic i wręczyłam go Jimowi ze słowami: chciałabym stworzyć takich bohaterów. Zachował mój rysunek i jakiś rok później, kiedy kręcił kolejny pilotażowy odcinek The Muppet Show, musiał go znaleźć i powiedział, że mógłby wykorzystać te postaci i poprosił mnie o ich przygotowanie. Nie marnowaliśmy żadnych pomysłów. Przygotowaliśmy wiele elementów scenografii do odcinków specjalnych, a następnie wszystko to pakowaliśmy i wysyłaliśmy do Anglii, gdzie kręciliśmy The Muppet Show. And of course they were packed up and taken to England with us when we did The Muppet Show. Tych dwóch wiecznie niezadowolonych malkontentów, jak słyszeliśmy, także zawdzięczamy Bonnie Erickson, uroczej, cudownej, wiecznie uśmiechniętej. Wrócimy do niej jeszcze i do tych starych dziadków na balkonie także. Ale w tej chwili znów Ławeczka i Brian J. Jones. Podobno oczy były dla Hensona najważniejszym elementem lalki. Jim także tworzył postacie i nadawał im osobowość. Jak? Jim built his Muppets out of very simple materials. Jim wykonywał swoje lalki z bardzo prostych materiałów. Opanował sztukę tworzenia Muppetów do perfekcji w każdym szczególe. Jim zawsze określał stosunek oczu, nosa i ust trójkątem Hensona. Trzeba było być bardzo ostrożnym, ponieważ jeśli odsuniesz oczy za daleko od siebie i trójkąt zrobi się za szeroki, Muppet nie będzie skupiony. Jeśli zaś oczy będą za blisko, będzie to wyglądać jakby miał zeza. Jim zawsze mówił, że najważniejszą rzeczą jest ujęcie istoty każdej postaci. Nie wymagał, żeby wykonanie było w każdym calu zgodne z rysunkiem. Patrząc na wczesne rysunki Erniego i Berta, nie wyglądają one tak samo jak ich wykonania. Mimo to Ernie jest bardzo szeroki, a Bert pionowy. Takie zestawienie jest zawsze śmieszne. Jim je uwielbiał. Na początku najważniejsze było wiedzieć, jak projektować do telewizji. Później kreowano cały świat. Styl Jima cały czas się rozwijał. Storyteller. So Jim's sense always evolved. Jest taka piosenka It's not easy being green. Niełatwo jest być zielonym. Śpiewa ją Kermit, najsłynniejsza żaba świata i chyba najsłynniejsza lalka, największy przyjaciel Jima Hensona. Mało kto o tym wie, przynajmniej zanim sięgnie po książkę, że Kermit się zmieniał i nie od początku był żabą. Jim built Kermit almost as a way of coping with darkness. Jim stworzył Kermita jako sposób na radzenie sobie z problemami. Jego dziadek był umierający. To było mniej więcej w 54-55 roku. Jim pochodził z bardzo zżytej rodziny. Zawsze jedli razem obiad, mieszkali blisko siebie w Maryland. Wyprodukował Kermita ze znalezionych materiałów. Z niebieskiego, wyblakłego płaszcza jego mamy. Wykorzystał przeciętą na pół piłkę ping-pongową do wykonania oczu. Kermit był efektem stworzenia czegoś szybko, ale z wielkim uczuciem. Miał duże, bufiaste stopy, czaste usta, długie palce i nie był koloru żaby. Trudno jest patrzeć na te stare zdjęcia i nie myśleć o nim jako żabie, ale w tamtych czasach w gazetach pisano o nim jako o ostrydze. Myślę, że jednym z powodów, dla którego Jim tak szybko przywiązał się do Kermita, jest właśnie to, że ta lalka jest taka prosta. Because Kermit is put together so simply. Because really the only thing inside Kermit that's making him expressive is your own hand. Jedyny czynnik, jaki nadaje Kermitowi uczuć, to ręka, dlatego wykonawcę i lalkę łączy bardzo bliska relacja. Nie ma tam żadnych ekstrawaganckich szczegółów. Nie ma żadnych drucików, żadnych poruszających się brwi. Uważam, że jeśli masz do czynienia z tak prostą lalką, za każdym razem, kiedy występujesz, wkładasz w nią kawałek siebie. Głos Kermita różni się tylko o pół tonu od głosu Jima. Wczesny głos Kermita ma nawet taki błotnisty brzdęk z Mississippi. Jim urodził się w Mississippi, ale nie wychowywał tam i nie ma akcentu. Wyraźnie widać, że wkłada w tę lalkę cząstkę siebie. Stworzył nowoczesną bajkę Tales of the Tinker Dee. Kermit jest narratorem i ma na sobie kołnierzyk. Od kiedy ma ten kołnierzyk, wydaje się, że wygląda jak żaba. Gdyby prześledzić ewolucję Kermita na przestrzeni lat, jedyna rzecz, która się zmienia, to kołnierzyk. And if you watch the evolution of Kermit over the years, the only thing you can really tell that's changing is his collar gets different. I dochodzimy do momentu, na który wiele osób czeka, tak myślę. Można sięgnąć po Tatę Muppetów, tę książkę, by poznać dogłębną odpowiedź na pytanie. Ale zapytajmy o to i w tej chwili. O skomplikowaną, pełną emocji, ale także i cichych dni. Relacje. No jak to nazwać? Chyba relacje. To coś, co było między świnką Piggy i Kermitem. One of the great showbiz relationships, yeah. Jeden z najważniejszych związków show biznesu. Najbardziej interesujące w pannie Piggy jest to, że nie miała się w ogóle pojawić. Kiedy Jim pracował nad The Muppet Show, głównymi postaciami miały być Kermit, Gonzo i Miss Fuzzy. Panna Piggy była lalką zaprojektowaną do wcześniejszych programów telewizyjnych. Kiedy trafiła do The Muppet Show, przypominało to trochę hollywoodzką historię, kiedy odkrywa się ludzi w sklepie spożywczym. Była w tylnym rzędzie, nie była do końca osobną postacią. Jej głos był za każdym razem inny. Frank Oz odkrył tę postać pewnego dnia. And Frank Oz finally found the character one day when there was a direction on the script that said Miss Piggy had to hit Kermit. W scenariuszu było polecenie, żeby panna Piggy uderzyła Kermita. Frank Oz zdecydował, że zrobi ruch karate zamiast zwykłego uderzenia. Kiedy to zrobił, wszyscy oszaleli. Każdy chciał zobaczyć to jeszcze raz. Od tego czasu panna Piggy stała się jego główną postacią. Nawet Jim był zaskoczony, jak bardzo popularna się stała. Kolejnym świetnym elementem jest wątek miłosny, którego nie planowali. Biorąc pod uwagę, jak wybuchowa i agresywna ta postać może być, powstało bardzo ciekawe zestawienie z Kermitem, który jest oazą spokoju. Panna Piggy ma osobowość diwy, która jest dość zrelaksowana, ale stara się mieć wszystko pod kontrolą. Nawet Frank Oz, który lubi dopisywać wszystkiemu skomplikowane historie, powiedział: panna Piggy kocha tę żabę. Pożąda tego małego, zielonego ciała, ale żaba jej nie kocha. Miss Piggy loves that frog. She covets that little green body, but the frog doesn't love her. Oh, Kermit, my love, when do I get to sing something? Later, Piggy. I don't have time right now. Kermit? Hmm? Make time. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. We gotta get going, where we go. And what are we going to do? We're on our way to somewhere, the three of us and you. What we see there, who will be there? What'll be the big surprise? There may be signoritas, uh-huh, with dark and flashing eyes. We're on our go. We haven't got a dime, but we're going and we're gonna have a happy time. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Świnka Piggy, Panna Piggy i świnie śpiewające w Muppet Show. Dziś rozmawiamy na naszej antenie o Jimie Hensonie. Przypomnę, nie bez powodu właśnie z naszym znakiem jakości ukazała się książka Tata Muppetów. Napisał ją Brian J. Jones. Wiele osób, z którymi rozmawiał na potrzeby książki, właściwie wszyscy, mówią zgodnie. Praca z Hensonem była czymś wyjątkowym. Nigdy coś takiego ani wcześniej, ani później im się nie przydarzyło. Bonnie Erickson, matka Świnki Piggy, należy do tej grupy. Dla mnie ten czas był magiczny. To było nadzwyczajne, że chodzenie do pracy oznaczało tak naprawdę zabawę. Czuję się przez to wyróżniona i bardzo szczęśliwa, bo mogłam być częścią jego świata. Relacje pomiędzy artystami szczególnie były widoczne, gdy opracowywali spoty kolejnego odcinka, albo gdy przygotowywali się w związku z wizytą na planie kolejnego gościa. Na planie był Frank i Jim, albo Fuzzy i Kermit, a czasami pojawiał się Gonzo i wszyscy odgrywali kolejne sceny, przerzucając się pomysłami. Pamiętam scenę, w której Fuzzy wchodzi z pacynką na palcu. Jest coś w lalkach, które kierują lalkami. To pokazuje wyjątkowy sposób myślenia. Patrząc, wierzysz w to, że Fuzzy jest tym, kim jest i ma pacynkę na palcu. I nagle uświadamiasz sobie, przecież ja oglądam lalkę. Jim i Frank zdecydowali się na eksperyment, gdy chcieli się upewnić, czy powinni zrobić film pełnometrażowy. Zabrali Kermita i Fuzziego na angielską wieś. Znaleźli się przed stadem krów. Nie mieli scenariusza ani żadnych innych opisów, ale cóż, ci ludzie byli po prostu genialni. Kermit mówi, Fuzzy, ty nie jesteś prawdziwym misiem. A Fuzzy na to, ale że co? A na końcu odwracają się i mówią do krów. Ten rodzaj dowcipu i to porozumienie było widoczne w każdej roli. Przyjaźnili się, znali, potrafili z siebie żartować i byli w stanie stworzyć to nieprawdopodobne poczucie humoru, które doceniali wszyscy widzowie. Ale że co? Ukochany sketch Briana J. Jonesa? As a Sesame Street kid, I love almost anything with Ernie and Bert. Jako dziecko wychowane na ulicy Sezamkowej uwielbiam prawie wszystko o Ernim i Bercie. Odcinek, w którym Bert wydmuchuje nas w chusteczkę. Chodzi o to, żeby nauczyć części ciała, ale fakt, że wydmuchuje nas w chusteczkę sprawia, że to jest takie śmieszne. Kocham ten moment. Kiedy mój brat i ja byliśmy mali, mieliśmy lalki Erniego i Berta. Ja miałem Erniego, bo potrafiłem naśladować jego śmiech. Był sketch, w którym mieli liczyć do 10 z Q, czyli 1 Q, 2 Q i tak dalej. Na końcu sketchu Bert mówi 10 Q, a Ernie na to nie ma za co. Uwielbiam ten sketch. Ostatni, o którym wspomnę, to podobno cały czas śpiewałem Mana Mana, do momentu, w którym moja mama się wściekła. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- A potem, że przypomnę, dwaj wiecznie niezadowoleni, czyli Statler i Waldorf, zapytali z balkonu: The question is, what is a mana mana? Pytanie brzmi, co to znaczy mana mana? The question is, who cares? Pytanie brzmi, kogo to obchodzi? I tu do akcji wkracza Arthur Andrews. Mapety wyznaczyły nowy styl w programach rozrywkowych telewizji. Naszej telewizji również, ponieważ, przysięgam, że to jest prawda, ja jakieś 5-6 razy już dostałem taką oryginalną propozycję. Ktoś dzwoni z telewizji i mówi: proszę pana, właśnie uruchamiamy nowy program rozrywkowy i mamy taki oryginalny pomysł, żeby pan z panem Poniedzielskim byli takimi dziadkami z mapetów, żebyście siedzieli w takiej loży i komentowali to, co się dzieje na scenie. Ja za każdym razem mówię, no rzeczywiście macie bardzo oryginalny pomysł, tak jakbym to już gdzieś widział i gdzieś słyszał. Te propozycje właściwie powinny mi dać do myślenia, to znaczy ja powinienem zastanowić się nad tym, jak ludzie mnie odbierają, jak postrzegają, jak ja wyglądam i jak jest oceniany mój poziom poczucia humoru. Ale ja się nie zastanawiam nad istotnymi rzeczami, także nad tą się nie będę również zastanawiał. Jestem pewien, że za jakiś czas znowu ktoś zadzwoni i powie, że ma taki oryginalny pomysł, żebym ja wystąpił w telewizji jako dziadek z mapetów komentujący to, co się dzieje na scenie. No i jeszcze jedna postać z mapetów moim zdaniem wniosła niebywałą jakość do rozrywkowych programów telewizyjnych, to jest Kermit Żaba. On stworzył nowy styl konferansjerki, to znaczy takiego konferansjera, który jest profesjonalny i zapowiada tego, kogo ma zapowiedzieć, ale mimo tego entuzjazmu, który ma na twarzy, mimo machania tymi łapkami zielonymi i tego krzyku "Wow!", po jego minie dokładnie widać, co on myśli o tym, który będzie za chwilę występował i jaki poziom będzie miało to, co on teraz zapowiada. Ten styl konferansjerki przyjął się na świecie i są tacy konferansjerzy, którzy zapowiadają z miną tragiczną, że za chwilę wystąpi przed państwem fenomenalny artysta, ale po tej minie już się widzi, co to jest za fenomen. Wymyśliłem sobie taki wierszyk na cześć Kermita. Kermit, Kermit, Kermit jest lepszy niż czterej pancerni i pies. Tylko teraz sobie pomyślałem, że już wiem, z jaką miną on by słuchał tego wierszyka. Zwierzał się kolega Andrews, ale na tych dwóch zrzędach z balkonu nie kończymy spotkania z mapetami, bo jest jeszcze ktoś. Kto? To się okazało jasne w chwili, kiedy zapytałem Bonnie Erickson o jej ulubioną postać, ulubiony sketch z mapetów. Prawdopodobnie jedną z nich byłaby scena ze szwedzkim kucharzem. To jeden z lepszych kawałków, ale jest ich mnóstwo, tam się żartuje cały czas. Moja rodzina pochodzi z Norwegii i choć nie mówię po norwesku, moi dziadkowie nauczyli mnie kilku wyrażeń typu... Opowiadałam o tym Jimowi. Jego rodzina także pochodziła ze Skandynawii. Dlatego wymyślił postać szwedzkiego kucharza. Słyszałam już wiele osób, które mówiły: myślę, że to ja wymyśliłem szwedzkiego kucharza. Ale tak naprawdę to pomysł Jima. Wymyślili go razem, on i Jerry Jewell, wieloletni główny scenarzysta. Moje najbardziej zabawne wspomnienie to, gdy siedzę pod stołem i oto Frank jako szwedzki kucharz wyrzuca przedmioty w powietrze, a moim zadaniem jest ich pozbieranie przed następnym ujęciem. No dobrze, ale co mówił szwedzki kucharz? To wiedział tylko Jim. Można mniej więcej złapać sens, ale często mówił rzeczy, które nie nadawały się do telewizji. Jej, Burgi, Burgi, Burgi, Burgi, na na na na na na na. Burgi, Burgi, Burgi, na na na na na na. Engels, Burgi, B, Engels, the banana split. Engels, B, Engels. Zapytałem też Briana J. Jonesa, powiesz coś kucharzem? Naprawdę chcesz, żebym naśladował szwedzkiego kucharza? Po pierwsze, pozwól opowiedzieć mi historię. Jim wyszukał, jak po szwedzku powiedzieć, przejazd kolejowy. To była pierwotna wersja imienia szwedzkiego kucharza. Było to po prostu głupkowate, długie słowo. Wiem, że Szwedom niespecjalnie przypadło to do gustu, ale Jim uważał, że ich język jest bardzo zabawny. Ćwiczył naśladowanie szwedzkiego w drodze do studia Mapetów w Londynie. Nagrywał siebie na taśmę, mówiąc, jak robisz kanapkę. Wydaje się to trochę bezsensowne, ale wbrew pozorom to dość trudna rzecz do zrobienia. Wszyscy pamiętają jego... Bork, bork, bork! And, you know, hurly girl to the cheeky dindy biscuit, you know, just enough. Było to bardzo śmieszne, ale trudniejsze do wykonania niż się wydaje. Jeśli spróbujesz naśladować szwedzkiego kucharza, dość szybko skończyć się materiał, bo bardzo trudno jest udawać ten język. But that was, it's really tough to do. A dziś są 45. urodziny ulicy Sezamkowej. Daylight come and we wanna go home. Daylight come and we wanna go home. Każdy chciał być gościem ulicy Sezamkowej. Byli nimi m.in. tymi gośćmi Alice Cooper, Steve Martin, Johnny Cash, wielu, wielu, dziesiątki, setki, a wśród nich Harry Belafonte. Znacie mnie? To ja stworzyłem Mapety. Wszyscy znają ich, ale nie mnie. W audycji o tacie Mapetów wystąpili Bonnie Erickson, mama Świnki Piggy, Brian J. Jones, autor książki, Artur Andrus, głos Jima Hensona i nie tylko, Natalia Grzeszczyk, współautorka i głos Bonnie Erickson, Helena Szwoch i Magdalena Śniecińska, pomoc w tłumaczeniu świata Mapetów, Anna Reguska, realizacja i Michał Nogaś, czyli Fazi. Mam dla Państwa książki Tata Mapetów i maskotki. Książki małpa polskieradio.pl. Książki małpa polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać. Kermit, Kermit, Kermit jest lepszy niż czterej pancerni i pies. Stadler? What? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Spłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Każdy. Każdy. Każdy.